जग जल जल भी लोए जो अनुराग ना राम सहे तो जो अनुराग ना राम सहे तो लोक विलोक पुराण वेद समुझी बूझी गुरु ज्ञानी प्रीति प्रतीति राम पद पंकज सकल सुमंगल खानी सकल सुमंगल खानी जो अजहु जानी जिय मानी हारी होय पलक महनी को होई पलक महनी को सुमिरु सनेह सही सही तरामई मानु मतो श्री ठाकुर जी का जो स्वभाव है ना वो विशुद्ध प्रेमी स्वभाव विराज जाए प्रेमी स्वभाव है। गोस्वामी जी कह रहे हैं जीव मात्र से निरतिशय प्रेम करने वाले स्वाभाविक प्रेम करने वाले सहज प्रेम करने वाले श्री राम जी के चरणों में यदि तुम्हारा अनुराग नहीं है श्री राम जी के चरणों में तुम्हें यदि प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई तो मनुष्य जन्म का फिर तुमने कौन सा लाभ प्राप्त किया क्या फल पाया। मानव जन्म की सार्थकता देह धारण की सार्थकता भगवत प्रेम की प्राप्ति में है। दास ने कल चर्चा की थी कि राग द्वेष यही संसार का बीज है और राग रहेगा तो द्वेष जरूर रहेगा राग द्वेष का जोड़ा है तो राग द्वेष उल्लू हैं, ये ममता रूपी रात्रि में सुखी रहते हैं। और जब प्रभु के प्रताप रूपी रवि का उदय, सूर्य का उदय जब साधक के अंतकरण में हो जाता है, मोह ममता की निशा बीत जाती है और विवेक का सूर्य प्रकट हो जाता है। वो विवेक रूपी सूर्य और कोई नहीं है, प्रभु प्रताप ही है। और फिर न राग रह जाता है न द्वेष रह जाता है। दास ने कहा था कि राग से, राग द्वेष की निवृत्ति अनुराग से ही होगी और किसी दूसरे साधन से नहीं होगी। यदि तुमने भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त नहीं किया तो तुम्हें मानव जन्म का क्या फल प्राप्त हुआ? देखो, एक बात हम कहें, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति वेद भगवान ने कही है। और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं, बैठ जाए आ जाओ, श्रुति वचन है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान से मोक्ष हो जाता है। और श्री शंकराचार्य जी महाराज का मत तो है, वे अपने स्तोत्र में कह रहे हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन। अब उनकी परंपरा में ज्ञान पद का अर्थ अलग है, हम लोगों का ज्ञान अलग प्रकार का है। हम लोग ज्ञान से अर्थ पंचक के ज्ञान को लेते हैं। ज्ञान माने अर्थ पंचक का ज्ञान। अर्थ पंचक का ज्ञान प्रत्येक साधक को होना चाहिए। पांच चीजों का बोध, पहली बात है प्राप्य क्या है। प्राप्य क्या? प्राप्य, प्राप्य माने प्राप्ति के योग्य, पाने योग्य क्या है, प्राप्य क्या है, एक प्रश्न का ज्ञान। दूसरा, प्राप्ता का स्वरूप क्या है, प्राप्य का स्वरूप क्या है, प्राप्ता का स्वरूप क्या है। कोई प्राप्य होगा तो उस प्राप्य को प्राप्त करने वाला जो होगा उसको प्राप्ता कहेंगे। प्राप्ता का स्वरूप। तीसरी बात है प्राप्ति का उपाय, प्राप्ति का उपाय साधन। चौथा है प्राप्ति का विरोधी, प्राप्य की प्राप्ति प्राप्ता को अब तक क्यों नहीं हुई, तो प्राप्ति का विरोधी क्या है, उस विरोधी का ज्ञान। प्राप्य का ज्ञान, प्राप्ता का ज्ञान, प्राप्ति के उपाय का ज्ञान, प्राप्ति के विरोधी का ज्ञान और प्राप्ति के फल का ज्ञान। प्राप्ति का फल क्या है, इन पांचों का ज्ञान उसको ज्ञान कहते हैं, अर्थ पंचक का ज्ञान। और यह ज्ञान होते ही जीव मुक्त हो जाता है। अब हम कह रहे हैं उस ज्ञान की बात, जिस ज्ञान में बहुत ध्यान से सुने, बड़ी बारीक बात कहने जा रहे हैं, जिस ज्ञान में प्राप्त जो ईश्वर है श्री राम कृष्ण है, उनको मायोपाधिक मान लिया गया। माया की उत्कृष्ट उपाधि से उपहित ईश्वर है और माया की अपकृष्ट उपाधि से उपहित जीव है। माने ईश्वर कोई बहुत विशेष नहीं है, जीव से थोड़ा सा, उसकी थोड़ी चमक दमक ज्यादा है, बस इतना ही है। वह भी माया की परिधि का ही है और जब माया की परिधि का है तो कल्पित है। जीव भी कल्पित है और जिसे हम अपना प्राप्य उपास से मान रहे हैं वह भी कल्पित के जैसा ही हो गया और माया भी कल्पित हो गई। केवल एक ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, जीव और माया के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया। ऐसा भी दर्शन है कि नहीं? और कथनचित उस दर्शन के आश्रय से मोक्ष हो गया, मुक्ति प्राप्त हो गई, क्योंकि वहां मुक्ति भी नहीं है। क्यों? बंधन हो गया है, ये भ्रम है, मैं जीव हूं ये भ्रम है, इस भ्रम की निवृत्ति हो गई तो जीव और ब्रह्म ही बना पड़ा। भ्रम की निवृत्ति हो गई तो वो तो ब्रह्म ही है, मुक्त हो गया। देह कल्पित है, संसार कल्पित है, इंद्रियां कल्पित हैं, क्यों ये सब प्रकृति है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब भी प्रकृति ही है, मिथ्या है, सब मिथ्या है। इनकी बहुत कुछ कोई उपयोगिता नहीं है। और अब मोक्ष हो गया। कथंचित कैवल्य मोक्ष हो गया। चलो हमने मान लिया तो मुक्त हो गए, मुक्तात्मा हो गए, मुक्त हो गए। लेकिन अब हम पूछते हैं कि यदि उन मुक्त मुक्तात्मा जीवन मुक्त ज्ञानियों के भीतर भी यदि भगवान का सहज प्रेम प्रकट नहीं हुआ, सहज अनुराग प्रकट नहीं हुआ, तो उन ज्ञानियों को देह धारण करने का क्या फल मिला? यही तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम ब्याई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। विषय नहीं है इस देह का फल, पर चलो हम विषयी जीव हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श का अनुभव करके हमारे देहेंद्रिय आदि ने किंचित वैश्विक सुख की अनुभूति की, भले ही वह भ्रमजन्य हो, सुख न हो, सुख का भ्रम हो, पर भोग के काल में तो सुखानुभूति हुई कि नहीं हुई? तो विषयी जीवों के देहेंद्रियादि यद्यपि विषय सेवन से चरितार्थ नहीं होते, पर हम मान लेंगे चलो कुछ फल तो मिला उनको, भगवदीय सुख नहीं मिला तो विषय सुख तो मिला, ब्रह्मानंद नहीं मिला तो जाने दो विषयानंद तो मिला। पर बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी, सुखदेव जी के जैसे ज्ञानी, जन्मजात ज्ञानी, देह भाव उनका है ही नहीं, स्त्री पुंभिदान तु सुतस्य विविक्त दृष्टे, उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं, देह भाव है ही नहीं, एक ब्रह्म में दृष्टि है उनकी। अब हम पूछते हैं सुखदेव जी जैसे जीवन मुक्त महान ज्ञानी को देह धारण करने का क्या फल मिलेगा? उनके देहेंद्रियादि की विषय में तो प्रवृत्ति है ही नहीं, तो देहेंद्रियादि व्यर्थ हो गए कि नहीं हो गए? ज्ञानियों के भी देहेंद्रियादि की सार्थकता भगवत अनुराग में है, भगवत प्रेम में है, इसीलिए जीवन मुक्त मुक्तात्मा ज्ञानी भी भगवत चरणारविंद की प्रीति का दिव्य प्रभाव, दिव्य महिमा का जब श्रवण करते हैं तो सुखदेव जी के जैसे ज्ञानी भी परिनिष्ठितोपि निर्गुणे उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीतिवान। ज्ञानियों के भी देह धारण की सार्थकता भगवद अनुराग में है, इसीलिए वे ज्ञान से मुक्त हो गए लेकिन भगवत प्रेम नहीं मिला। तो आचार्यों ने कहा है, श्रीमद् भागवत जी के टीकाकारों ने, पूर्वाचार्यों ने, वे कहते हैं विमुक्ताः अपि लीलया स्वेच्छया शरीरम धृत्वा अथवा शरीराणि धृत्वा हरिम भजन्ति। मुक्त हो गए हैं, अब मुक्त हो गए तो कर्मबंधन तो समाप्त हो गया है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधा, ज्ञानाग्नि कर्म राशि दग्ध हो गई, अब कर्म राशि ही दग्ध हो गई तो शरीर तो कर्मानुसार उत्पन्न होगा, अब शरीर उत्पन्न ही नहीं होगा, अब उनको लगा कि भाई मुक्त तो हो गए पर भगवान का प्रेम तो मिला नहीं हमको, तब वे अपने संकल्प से शरीर धारण करते हैं, केवल इसलिए कोई कर्म शेष नहीं है पर इस संकल्प से शरीर लेते हैं अब हमें भगवान का प्रेम मिल जाए। महर्षि जावाली जिनके संबंध में श्रुति वचन है शुको मुक्ताः जावालिर मुक्ताः, ऐसे महान ब्रह्मज्ञानी जावाली महर्षि, वे एक पद्म पुराण की कथा है भैया जी, एक बार वो विचरण कर रहे थे तो सुमेरु पर्वत की उपत्यका में उन्होंने देखा एक सुभद्र वेदिका पर एक देवी बैठी है, तप कर रही है, उसकी अंग कांति से पूरा वन्य प्रदेश उद्भासित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, जगमगा रहा है, बड़ा दिव्य स्वरूप है उस देवी का। उन्होंने अनुभव किया कि कोई है तो कोई विलक्षण देवी, के पास पहुंचे और उन्होंने परिचय पूछा कि भगवती आप कौन हो, आपका स्वरूप क्या है, आपका परिचय क्या है? तो उसने कहा ब्रह्म विद्याहमतुला योगींद्रैर्मृग्यते चया, बड़े बड़े योगींद्र महामुनिन्द्र जिसको खोजते हैं वह मैं ब्रह्म विद्या हूं। आप ब्रह्म विद्या हैं, साक्षात ब्रह्म विद्या? बोले हाँ, तो आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ गई जो आप तप कर रही है? साहम हरिपदाम भोजो काम्यया रुचिरम तपः। श्री हरि के चरण कमलों में प्रेम की प्राप्ति के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। इतनी है प्रेम की मई मौल्य। हाँ, मेरे तनिक कृपा कटाक्ष से जीव ब्रह्मानंद सिंधु में डूब जाता है, मुक्त हो जाता है, क्लेश रहित हो जाता है। तत्र कह मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यता। मैं स्वयं ब्रह्म विद्या हूं। ब्रह्मानंदेन पूर्णाहं तेनानंदेन तृप्तधी। मैं ब्रह्मानंद से पूर्ण हूं, उसी आनंद में मेरी बुद्धि भीजी हुई है, डूबी हुई है। लेकिन तथापि शून्यमात्मानम् मन्ये कृष्ण रतिम बिना। पर कृष्ण रति के बिना मैं अपने को सूना अनुभव कर रही हूं। मैं तपस्या कर रही हूं, मुझे कृष्ण प्रेम मिले। कैसे मिलेगा? बोले ब्रज में गोपी बनकर जन्म लूंगी तो ब्रज की रज के प्रभाव से, यमुना जी की कृपा से, गिरिराज जी की कृपा से, ब्रजवासियों की कृपा से, गोपियों की चरण रज की कृपा से मुझे भी कृष्ण प्रेम मिल जाए। गोपी बनना चाहती हूँ ब्रज में। अब तक जावाली ऋषि प्रेम को भक्ति को बहुत महत्व नहीं देते थे। वो सोचते थे कि तो सब प्राइमरी जो लोग हैं ना साधक, उनकी बातें हैं ये सब, हम तो ब्रह्मज्ञानी हैं, ये क्या रोना गाना, ये प्रेम है, समझते नहीं थे। अब वो सोचने लगे कि जिस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके हम अपने को कृतकृत्य और कृतार्थ मान रहे हैं, वह ब्रह्म विद्या ही कृष्ण प्रेम प्राप्त करके कृतार्थ होना चाहती है, तो बोले हमको भी उपासना बता दो, हम भी गोपी ही बनना चाहते हैं ब्रज में। अच्छा, यहाँ तो ठीक है। तो ब्रह्म विद्या ने जावाली ऋषि को कृष्ण मंत्र प्रदान किया, जबकि विधि बताई, और उन्होंने नौ कल्प तक, कितने समय तक, नौ कल्प तक कृष्ण मंत्र का जप किया। उसके बाद चित्रगंधा प्रचंड नाम के गोप के घर में जावाली ऋषि चित्रगंधा नाम की गोपी के रूप में प्रकट हुए। ऐसी एक दो कथाएं नहीं पद पुराण में, कई कथाएं हैं, अनेक गोपियों के चरित्र हैं। तो लयो लाहु अष्टांग योग का साधन कर लिया, हठयोग की सारी क्रियाएं कर ली, नेति धोती वस्ती कुंजल शंख प्रछाल आदि ये क्रियाएं भी बढ़िया से करना सीख गए, खेचरी भूचरी चाचरी अगोचरी उन्मुनि आदि मुद्राएं भी सिद्ध कर ली, मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक सब जागृत हो गए, सारे कमल खिल गए, सारे चक्र खिल गए, ऐसी सामर्थ्य आ गई, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तत पिंडे, सब कुछ ब्रह्मांड का रहस्य हस्ता मलकवत समझ लिया, मुक्त हो गए योग से। लेकिन भगवान का प्रेम नहीं मिला तो यह अष्टांग योग भी व्यर्थ है। निष्काम कर्म से भी मोक्ष की प्राप्ति गीता जी में भगवान ने स्वीकार की है, निष्काम कर्म योग से भी मोक्ष की प्राप्ति कही है। कर्मणे नैव संसिद्धिम आस्तिता जनकादयः, जनक आदि ने निष्काम कर्मयोग के द्वारा मुक्ति को प्राप्त किया। मान लो कथनचित कोई निष्काम कर्मयोग के द्वारा मुक्त हो गया, लेकिन यदि भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो उसके उस निष्काम कर्मयोगी का भी देह धारण करना व्यर्थ हो गया। हठ योगी, नाद योगी, राज योगी, लय योगी, मंत्र योगी, सिद्ध योगी, इन सब के योग बेकार हो गए, व्यर्थ हो गए यदि भगवान में प्रेम नहीं हुआ तो। कर्मकांड का जो मार्ग है उसको तो धूम्र मार्ग ही कहते हैं। स्वर्गादि लोगों तक जाएगा और लौट करके फिर धरती पर आना पड़ेगा। भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं भई तो आप किसी भी कल्याण के मार्ग पर चलकर गए, आपने कल्याण प्राप्त कर लिया, फिर भी आपको मानव जन्म का फल नहीं मिला। मानव जन्म का फल क्या है? अक्षणवता फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम् यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्ष। इन देहधारियों का, देहवान होने का, नेत्रवान होने का यदि कोई फल है तो वह एकमात्र फल यही है, बंसी बजाते, गैया चराते, मंद मंद मुस्कुराते, श्री कृष्ण बलराम का ये आंखें दर्शन करें। भैया जी, देहेन्द्रियाद की सफलता केवल केवल केवल भगवत सेवा में है, केवल भगवत प्रेम में है। भगवान मुक्ति देने में विलंब नहीं करते हैं, तत्काल दे देते हैं मुक्ति। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, भजताम मुकुंदः मुक्तिम ददाति। भजन करने वालों को, साधन करने वालों को मुकुंद मुक्ति दे, मुकुंद मुकुंद माने मुक्तिदाता, और मुक्ति दे देते हैं। लेकिन मुक्तिम ददाति करहि मन भक्ति योगम। मुक्तिम तो ददात्येव, मुक्ति तो दे ही देते हैं, लेकिन कदाचित भक्ति योगम न ददाति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा साधा हुआ कि मुक्ति से भी दुर्लभ भक्ति है। इसलिए भक्ति की महिमा को समझने वाले वैष्णव मुक्ति को नमस्कार कर लेते हैं। और तो और, हमारे ठाकुर जी भी ब्रजलीला में मुक्ति को नमस्कार कर लेते हैं। यशोदा जी बोली, कृष्ण त्वं पठ, कृष्ण तुम पढ़ो। भगवान बोले, मैया किमूरे, क्या पढ़ूं? बोले शास्त्रम, शास्त्र पढ़ो लेको कर। मैं कब सयानो हैरो है, अब शास्त्र पढ़ो लेको कर, वेद शास्त्र पुराण ने पढ़। तो ठाकुर जी छोटे से लाला हैं, बाल कृष्ण बोले, मैया शास्त्र पढ़वे तो कहा हुए वो? तो मैया बोले, ज्ञानम, ज्ञान हो जाएगा। वैराग्य हो जाएगा संसार से, ज्ञान हो जाएगा परमात्मा का। तो भगवान ने कहा, ज्ञान से क्या होगा? अरे बोले, फिर तो मुक्ति ही मुक्ति हो जाएगी। मथ विरक्ति ही विरक्ति, मथ मुक्ति ही मुक्ति हो जाएगी। अज बोले, अच्छा मुक्ति हो जाएगी तो मुक्ति होने पर क्या होगा? ठाकुर जी पूछ रहे हैं, मैया जब मुक्ति है जाएगी तो तू मुझे मिलेगी वहां? नंद बाबा मिलेगो? बोले, ना तो मैं मिलूंगी, ना नंद बाबा मिलेगो, नंद महल मिलेगो, ना नंद महल मिलेगो, ब्रजभूमि मिलेगी? बोले, ना ब्रजभूमि मिलेगी। तो मैया माखन मिश्री दूध दही तो मिलेगा। अरे लाला ये सब कहाँ धरे हो मुक्ति में, जब जीव की मुक्ति ही है गई, फिर कहाँ जरूरत है इन सब जीवन की। भगवान बोले मैया वैसे तुम कछु पढ़ू लिख ले तो, पर अब ना पढ़ूंगो लिखूंगो, हाँ अब तो ऐसी मुक्ति परमात्मा तेरी कर दे, हमें ना चाहिए मुक्ति। ठाकुर जी भोलेपन में कहते हैं, लेकिन हम जीवों को शिक्षा देते हैं, यहाँ भगवान का प्रेम नहीं है, वो मोक्ष हम लेकर क्या करेंगे। भगवान के प्रेमी अणु भी नहीं समझते मुक्ति के सुख को, भगवान उनके सामने कहते हैं कि जितने प्रकार के मोक्ष हैं ले लो ले लो, सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। यदि मुक्तावस्था में भी आपकी सेवा का सुख नहीं है, आपके प्रेम का सुख नहीं है, तो हे प्रभु हमको नहीं चाहिए। विषयी जीव है, बिल्कुल स्वीकार करते विषयी जीव है, पर यदि उसको भगवान का अनुराग प्राप्त हो गया तो वह विषयी जीव का देह भी धन्य हो गया। भगवत अनुराग प्राप्त नहीं हुआ तो जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष का देह धारण करना भी व्यर्थ हो गया। क्या कहें, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं नायम सुखापो भगवान देहिना मानद ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम यथा भक्तिमतामिह। आहा बहुत प्यारी बात, मैया यशोदा ने बाल कृष्ण को उखल से बांध दिया, उखल से बंधे श्री ठाकुर जी रो रहे हैं, उनको देखकर सुखदेव जी विवल हो गए और श्री सुखदेव जी कह रहे हैं हे राजर्षि परीक्षित, जैसे श्री कृष्ण अपने प्रेमी भक्तों के लिए सुलभ हैं, ऐसे इतने सुलभ किसी के लिए नहीं। नायम सुखापो भगवान ज्ञान देहिना मुतमानद देहिनाम अयम भगवान न सुखाप, ये भगवान देहवादियों के लिए भी उतने सुलभ नहीं। देहवादी कौन कौन है बहुत ध्यान से सुने, तपस्वी कर्मकांडी और योगी, ये सब देववादी, क्योंकि काय क्लेशो ही तपः, देहानुसंधान के बिना तप संभव नहीं है। तप्तकृष चांद्रायण प्रजापति आदि जो व्रत किए जाएंगे उनसे शरीर को ही तो कर्षित किया जाता है, देहाध्यास जड़ भरत जी से कौन सी तपस्या होगी, ऋषभदेव जी से कौन सी तपस्या होगी, ध्यान सही नहीं। तपस्वी भी देहाध्यास देहवादी हैं, क्योंकि देहानुसंधान के बिना तप की तप का साधन संभव नहीं है। और हम कहेंगे कि देहात्म भाव की निवृत्ति के लिए ही वो तप करते हैं, देहात्मवाद छूट जाए इसके लिए तपस्या करते हैं। किसी बड़े से तपस्वियों को भी भगवान मिले, पर किसी तपस्वी ने उखल से परब्रह्म को बांध दिया हो ऐसा कोई इतिहास प्रसिद्ध नहीं है। योगी भी योग की सारी क्रियाएं देह से ही होती हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग संबंध देह से। देह के बिना कैसे करोगे 84 आसन? कोई भी योग का साधन बिना देह के संभव नहीं है। योग से भी भगवान मिले हैं, पर किसी योगी ने परमात्मा को उखल से बांधा हो, ताली बजाकर नचाया हो, बता दो कोई इतिहास हो तो। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं, जाकी माया बस विरंचि शिव नाचत पार न पायो कर तल ताल बजाय ग्वाल युवतिन सुई नाच नचायो। गोपी भी स्तोभितो नृत्यत, स्तोभिता माने बहलाती हैं फुसलाती हैं गोपी। हमारी गोबर की हेलो चुवाए दे तो जितनी हेलो चुवावे गो उतने सदलोनी माखन की दूंगी। ये लालच ही तो दे रही कि नहीं, लोभ दे रही ठाकुर जी को। हमारे ब्रज में तो रसिया गाते हैं, तो ये माखन रोटी दे दूंगी चरायला मेरी गैया, चरायला मेरी गैया, चरायला मेरी गैया, तो ये माखन रोटी दे दूंगी चरायला मेरी गैया, तो ये माखन रोटी दे दूंगी चरायला मेरी गैया। घर में माखन माखन नहीं होता, दूध दही नहीं होता, नौलख धेनु नंद बाबा के नितने वो माखन हो। गोपी भी तो नृत्य गोपियां फुसलाती नाचने लग जाते ठाकुर जी। गोपी हिस्तो भी तो नृत्यत भगवान बालवत कुचित उदगायति क्वचिन मुग्धा, कभी गाने लग जाती है। तदवशे दारु यंत्रवत, तदवशे जिनके बस में सब हैं वो गोपियों के बस में हो जाते हैं। कैसे? दारु यंत्रवत कठपुतली के समान। परब्रह्म परमात्मा सूत्रधार है, संपूर्ण देवी देवता ऋषि मुनि उनके हाथ की कठपुतली है, चराचर उनकी कठपुतली है, पर प्रेमियों की कठपुतली ठाकुर जी बन जाते। जैसे नचाओ वैसे नाचते हैं ठाकुर जी। किसी योगी ने ठाकुर जी को बांधा हो, किसी तपस्वी ने ठाकुर जी को बांधा हो, मिल तो गए उनको भी, चलो कोई बात नहीं। कर्मकांडियों को भी भगवान मिले। राजर्षि नाभि ने कर्मकांड के द्वारा भगवान की प्राप्ति की। यज्ञ कर रहे थे वो, इतना उच्च कोटि का उनका कर्मकांड था कि भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। राजा कुछ नहीं बोल रहा है। ब्राह्मणों ने भगवान का पूजन किया, राजा के द्वारा पूजन कराया। भगवान ने कहा, कहो ब्राह्मणों, बड़े भाव से पुकारा हमको, क्यों आए हम, क्यों बुलाया हमको? ब्राह्मण बोले, किंचायम राजर्षि अपत्य कामः, ये राजर्षि संतान की कामना वाला है। प्रजाम भवादृशीम आशासानः, आपके जैसी संतान चाहता है, सो आप कृपा करके इसको अपने जैसी संतान दे दीजिए। भगवान बोले, रे राम राम, क्या बोल रहे हो, हमारे जैसी संतान है? देखो, यह तो कैवल्य से भी दुर्लभ वस्तु है, पर फिर भी तथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुम अर्हति, ममई भी मुखम यद द्विजदेव कुलम। भगवान बोले, ब्राह्मण की बात झूठी नहीं होगी। क्यों? ममई भी मुखम यद द्विजदेव कुलम, क्योंकि ब्राह्मणों का कुल मेरा ही मुख है, और मैं सत्य स्वरूप में, मैं झूठ थोड़ी बोलता, मैं तो सत्य नारायण हूँ, मुझे ही बेटा बन के आना पड़ेगा, ना भी राजा क्या भगवान ऋषभ देव जी के रूप से आए, कर्मकांड से भी भगवान मिले, लेकिन किसी कर्मकांडी ने यशोदा जैसे ठाकुर जी से लाड़ लड़ाया हो ऐसा कोई इतिहास प्रसिद्ध नहीं। यशोदा जी कह रही हैं, कालिंदी पुलिनो दरेशु मुशली यावत गत खेली तुम। कन्हैया लाला, हाँ मैया, मूसर वारो मुसली हलधर, मूसर वारो दाऊ दादा, जब तक जमुना जी के पुलिन में खेलवे गयो तब तक तू कबरी गैया को दूध पी ले। तावत कर्बुरिका पयह पिव हरे, अरे कर्बुरिका पयह पिव, कबरी चित कबरी गाय का दूध पी ले। ठाकुर जी बोले, काय को पी लो, देख दाऊ आके सबरो दूध तोते छीन के पी जाए वो। तो ठाकुर जी बोले, हमारो बड़ो भैया है और पीऊ जाएगा तो कहा बुरो है, हो जाएगा पी जाएगा तो पी जाएगा, तू काय को दाऊ जी को डर दिखाई रही है। मैया बोली, देख दाऊ जी की चुटैया इतनी बड़ी है गई और तू दूध नहीं पियो तो चुटैया छोटी सी रहेगी। ताव करवरी का पयह पिव हरे वर्धिष्य ते सिखा, तेरी चूटी बढ़ जाएगी। ठाकुर जी बोले, अच्छो चोटी बढ़ जाएगी दूध पीवे तो? बोले हाँ। ठाकुर जी ने पायान्न स्वशिखाम स्पृशन प्रमुदिता प्रमुदितो हरि ही पात वह। पीते पीते ठाकुर जी अपनी चोटी को नापने लग गए कि कितनी लंबी होगी पीते। बोले मैया तू झूठ बोले, चोटी तो हमारी बड़ी नहीं ज्यो की त्यों है। मैया बोली, देख लाला तेने असगुन कर दियो, हमारी बात पे संदेह कियो, आधो दूध को कटोरा पी के तू चोटी नापे लगो, यही से छोटी रहेगी चोटी, एक सांस में सबरो दूध पी जा। मैया फिर पूरा कटोरा दूध का भर देती है और ठाकुर जी आंख मूंद कर एक सांस में दूध पीते हैं। मैं देख, मैं नाप के देखो, देख कितनी बड़ी चोटी है। ऐसा परब्रह्म का लाड़ किसी तपस्वी ने किया हो, योगी ने किया हो, ज्ञानी ने किया हो, कर्मकांडी ने किया हो? ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम, ज्ञानी तो भगवान की आत्मा है। ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम, गीता जी में भगवान कहते ज्ञानी मेरी आत्मा है। पर आत्मभूत ज्ञानियों ने भी किसी ने भगवान को उखल से बांधा हो ऐसा इतिहास नहीं। इसलिए भगवान अपने प्रेमी भक्तों को जितने सुलभ हैं उतने सुलभ किसी को नहीं है। इसलिए जो अनुराग ना राम सने तो लहो ला कहा नर देही सो। यदि भगवत प्रेम, भगवत प्रेम की प्राप्ति यदि मानव जन्म का फल न होता तो बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े ज्ञानवान, बड़े बड़े विवेकी लोग समस्त विषय सुख त्याग कर चक्रवर्ती सम्राट के पद को भी छोड़कर ऐश्वर्य को जैसा पर लात मारकर ठोकर मार करके और सब कुछ त्याग कर जंगल में न गए होते। मनुजी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, सतरूपा जैसी परम पतिव्रता पत्नी उन्हें प्राप्त है, लेकिन वे क्या कह रहे हैं, ओ ये न विषय विराज भवन बसत वाचोत्पन्न हृदय बहुत दुख लागी जन्म गयो हरि भगति बिना। हृदय बहुत दुख लागी जन्म गयो हरि भगति बिना। और जब ये व्याकुलता हुई तो बरवस राज सुतहीं नृपदीना नारी समेत गवन बन की। ऐसा ना हो तब क्यों छोड़ के जाते, क्या कमी थी उनको। करहीं आहार शाक फल कंदा तुमिरही ब्रह्म सच्चिदानंदा। लक्ष्मण जी ने श्री रामानुराग में ही सब कुछ त्याग दिया। भरत जी ने श्री रामानुराग के कारण ही अयोध्या के उस राज सिंहासन को, जिसको देखकर इंद्र के मन में भी लालच उत्पन्न होता था, उसकी ओर देखा तक नहीं। परमारथ स्वारथ सुख सारे भरत न सपने हूँ मन ही निहारे। क्योंकि रमा विलास राम अनुरागी सजत बमन इव नर बड़ भागी। मुनिवर जतनी मुनिवर जतन करही जे ही लागी भूप राज तज हो ही विरागी। जे रघुवीर चरण अनुरागे तिन सब भोग रोग सम त्यागे। जे रघुवीर चरण अनुरागे ये सब भोग रोग सम त्यागे। जे सुख संपत्ति सरग नरक संतत संग लागी हरि परिहर सोई जतन करत मन मोर अभागी। इसलिए इसलिए जो अनुराग राम सने सो तो नहीं हो लाहू कहा नर दे सो। जो अनुराग राम सने सो तो नहीं हो लाहू कहा नर दे तो नहीं हो लाहू कहा तो लहो ना हो कहा मानव जन्म का लाभ लेने के लिए क्या करें। श्री जुगल प्रिया जी का बड़ा सुंदर पद है, साधुन की जूठन नित लहिए सुमिरत नाम हिये में रहिए, साधुन की जूठन लहिए सुमिरत नाम हिये में रहिए, प्रेम करो अब हरि हरि जन सो, प्रेम करो हरि हरि जन सो, औरन को संग भूली न चाहिए, औरन को संग भूली न चाहिए। क्या होगा इन प्रेमी भक्तों के संतों के दर्शन से, इनके दरस परस सुख पैयत, इनके दरस परस सुख पैयत, भगवत रहस सार क्यों गईये, भगवत रहस सार क्यों गईये, जुगल प्रिया चरणोदक लेके, जुगल प्रिया चरणोदक लेके, जन्म जन्म के कलमश दहिए अर्पण तन हमरो, राम रूप कुंवरी कृष्ण हेतु अर्पण तन हम, भज मन राधा गोपाल छोड़ो सब जग रो, भज मन राधा गोपाल छोड़ो सब जग रो, अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजे, कृष्ण कृष्ण कही कही के जग में साधु समागम कीजे, कृष्ण नाम की माला लेके कृष्ण नाम चित दीजे, कृष्ण नाम अमृत रस रसना तृषा बंत हुए पीजे, कृष्ण नाम है सार जगत में कृष्ण हेतु तन छीजे, रूप कुंवरी धरि ध्यान कृष्ण को कृष्ण कृष्ण कह लीजे। कहते हम तो नहीं करेंगे, तो मत करो, घाटा किसका है। देखो हम भजन न करें, हम भगवान से प्रेम न करें, हम भगवान की सेवा न करें, हम भगवान की भक्ति न करें, तो भगवान कोई कमजोर पड़ रहे हैं क्या। उनका स्वास्थ्य झटक जाएगा, दुर्बल हो जाएंगे, अथवा हमारे भजन से मोटे हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं। भजन करने से हमारा लाभ है, भजन न करने से हमारी हानि। मानव शरीर की सफलता केवल और केवल भगवत भजन में है, किसी में नहीं। चलो एक पद तो गाई लेते, मन नहीं मांगा है भज। हाँ स्वर लगा, भजन बिन चोला है बेकाम, भजन बिन चोला है बेकाम, भजन बिन चोला है बेकाम, भजन बिन आगे उस देव दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करके तूने भरपेट पाप किए और तू अवगुणों का पाप का समुद्र बन गया। अब जो बात जो चर्चा ध्यान दें जो हमने शुरू की थी वही बात कह रहे हैं फिर से ज्ञान विराग जोग जप तप मक, ये सब साधन है, कल्याण के साधन है। योग ज्ञान सबसे पहला साधन ज्ञान है, क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, सबसे पहले ज्ञान है। वैराग्य, वैराग्य भी साधन है। वैराग्य के बिना जो ज्ञान होता है ना, वो केवल पेट भरने के काम में आता है और किसी काम में नहीं आता। उससे ना विकार नष्ट हो, ना अविद्या माया नष्ट हो, कुछ नष्ट नहीं होता है। होता तो जो बड़े बड़े विभागाध्यक्ष हैं, वेदांत विभागाध्यक्ष, पहले उनका नष्ट हो जाता, सवेरे से शाम तक पढ़ाते रहते हैं, नष्ट होता है कुछ भी? बोलो, वही पढ़ते वही पढ़ाते, कुछ नष्ट नहीं होता। ज्ञान तो है, शास्त्र बोध तो है, पर वैराग्य नहीं है। वैराग्य के बिना वह ज्ञान केवल पेट भरने के काम में आता, किसी काम में नहीं आता। उन ज्ञानियों की गति कैसी होती है? बोले दर्वी पाक रसम यथा, जैसे करछुली कड़ाही में घूमती है, खूब पूड़ी निकालो तो, और जलेबी और मालपुआ जो कुछ करो, हलवा बनाओ तो करछुली कड़ाही में जरूर घूमेगी। खट्टे मीठे चरपरे सब तरह के व्यंजनों में गोता लगाती है, उसको कोई कोई स्वाद नहीं, कोई बोध नहीं। दर्वी पाक रसम यथा, इसलिए वैराग्य भी साधन है। वैराग्य की भी बड़ी महिमा है, क्योंकि जितने अंश में शरीर संसार से वैराग्य हो, उतने ही अंश में प्रेम हो सकेगा, इसलिए वैराग्य बहुत जरूरी है। योग, योग भी जरूरी है, जप भी जरूरी है, योग भी साधन है और जप भी साधन है। जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धि बरानने, भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं ती त्रिवाचा पूर्वक, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि वरानने, जब से सिद्धि होगी, जब से सिद्धि होगी, जब से सिद्धि होगी, हे वरानने पार्वती, जब से सिद्धि होगी। और गीता में भगवान ने तो यहां तक कहते, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। ये भी जीव के कल्याण का साधन है। तप, तप भी कल्याण का साधन है। मक, मक माने यज्ञ, क्योंकि सर्वम यज्ञ प्रतिष्ठितम। महाभारत में एक जगह तो ऐसा लिखा है महाभारत में कि सृष्टि का प्रयोजन ही यज्ञ है। सृष्टि का प्रयोजन ही यज्ञ है, यज्ञार्थ ही सृष्टि की गई, यज्ञ के लिए सृष्टि की गई। वो श्लोक इस समय मुझे उठ नहीं रहा है, उसमें बहुत दिनों तक हम कई बार बोलते भी रहे। ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए ही सृष्टि की है, सब कुछ यज्ञ है। हमारे उपनिषदों में देखें तो धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न पुरुष का जीवन ही यज्ञ है। हम विधिपूर्वक भोजन करें ना, तो भोजन भी यज्ञ है। प्राणाहुति देते हैं कि नहीं? अहम वैश्वा अनुरो भूतवा प्राणी नाम देह मात्रता प्राणापान समायुक्त पजाम मिन्नम चतुर्भुजम, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदाराय स्वाहा, पंचाहुति देते हैं। उसके पहले ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, और फिर भोजन संपन्न होने के बाद ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, विराजमान करते हैं। उपनिषद में लिखा तस्माद् अन्नम अनग्नं कुर्वन्ति, बिना आचमन के अन्न नग्न होता है, इसलिए आचमन पहले और आचमन पीछे, तस्मात् अन्नम अनग्नं कुर्वन्ति। उसको सिंचन भी किया जाता, सत्यं त्वरतेन परिसिंचामि कहकर के उस पर जल छिड़का जाता है। कोई दूसरा सूक्ष्म जगत की कोई आत्मा वो उस भोजन को दूषित न कर दे, यक्ष राक्षस आदि, उसके लिए जल का कोटा ऐसे जल चारों ओर घुमाया जाता है। सब चीजें हमारा विधि पूर्वक भोजन भी यज्ञ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यज्ञ है। अब देखो अंत्येष्टि क्या है, अंत्येष्टि क्या है, अंत्येष्टि यज्ञ ही तो है, वो अंतिम संस्कार यज्ञ है। क्रव्याद नाम की अग्नि को शरीर को देकर तृप्त किया जाता है, इसलिए उसको अंत्येष्टि कहा जाता है, वही यज्ञ है। विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करना भी यज्ञ के जैसा पुण्यदायक है, क्योंकि उस जीवात्मा की सदगति का विधान वहां किया जा रहा है। महाराज जी कहां तक कहें, प्रजोत्पत्ति को यज्ञ कहा गया, पितरों के ऋण से मुक्ति की कामना से जो शास्त्र की मर्यादा में रह करके संतान को उत्पन्न करते हैं उनको भी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। उसमें होता पुरुष ही है, शुक्र ही उसका हविष्य है और योनि ही उसका कुंड है और होता स्वयं पुरुष है। उपनिषद में विधि पूर्वक प्रजोत्पत्ति को भी यज्ञ कहा गया, यज्ञ की बड़ी भारी महिमा है। यज्ञ शिष्टासन संता मुच्यंते सर्वकिल विषयी, यज्ञ शिष्टाम मृतभुजा यान्ति ब्रह्म सनातनम। भुंजते के त्वघम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। यज्ञ शिष्टान्न भोजन उसकी बड़ी महिमा है। महाभारत में लिखा है भैया जी, अमृतासी विघसासी गृहस्थ मुक्ति को प्राप्त करता है। अमृतासी विघसासी, अमृतासी जानते किसको कहते हैं, पंच महायज्ञ पूर्वक भोजन करे वो अमृतासी है गृहस्थ। और विघसासी, विघसासी का मतलब घर में सब भोजन कर लें, माता पिता भोजन कर लें, बच्चे भोजन कर लें, घर के नौकर चाकर तक भोजन कर ले, अतिथि भोजन कर ले, अब कोई भोजन के लिए बाकी नहीं है, सबके भोजन कर लेने के बाद फिर भोजन करे, उसको कहते विघसासी। ऐसा जो गृहस्थ मुक्ति को प्राप्त करता है, अमृतासी विघसासी, इतनी महिमा। तो यज्ञ की भी महिमा है, कहते ज्ञान विराग जोग जप तप मख जग मुद मग नहीं थोरे। कल्याण के आनंद के ये कम रास्ते नहीं, ऐसे अनेक मार्ग हैं, किसी भी मार्ग पर चल करके जीव अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन ज्ञान हुआ, वैराग्य हुआ, जोग किया गया, जप किया गया, तप किया गया, यज्ञ किए गए, सारे कल्याण के साधन किए गए, पर केवल लौकिक पारलौकिक भोगों में ही अटके रह गए, भगवान का प्रेम नहीं मिल पाया, तो राम प्रेम बिनु नेम जाय जैसे मृग जल जल धी लोरे। मृग जल जल धी लोरे, रेगिस्तान में जब सूर्य की प्रचंड किरणें पड़ती हैं तो वो ऐसे लगता है कि समुद्र हिलोरे ले रहा है, वो है रेती, पर रेती की हवा से चलने पर ऐसी ऐसी लहर जैसी बनी हुई है और दूर से लग रहा है कि समुद्र में हिलोरे उठ रही है, पर वहां समुद्र है ही नहीं, समुद्र में हिलोरे उठ रही हैं। जैसे मृग तृष्णा की समुद्र की लहरें झूठी हैं, झूठी माने मिथ्या हैं, किसी काम की नहीं है, ऐसे ही बिना श्री राम प्रेम के ये सारे साधन मृगजल के समान हैं। राम प्रेम बिनु नेम जाय, राम प्रेम के बिना इन सब जो नियम है ना, जैसे मृग जल जल धी हिलोरे, जैसे मृग तृष्णा के जल में हिलोरे आना, इस तरह से वह मिथ्या है। उस भ्रम जल से प्यास नहीं बुझ सकती, उसमें आप गोता नहीं लगा सकते हो। भ्रम जल सत्य, मृग जल सत्य नहीं है, पर भ्रम से इसमें जल की प्रतीति हो रही है। ऐसे ही श्री राम प्रेम के बिना ज्ञान विरागादि के नेम में सुख शांति स्वार्थ परमार्थ जो सुना जाता है वो सब केवल दिखावटी है, देखने मात्र का है, वास्तव में उनसे कुछ भी मिलने वाला नहीं। क्योंकि जो तुम्हें मिल रहा है उसका महत्व क्या है? मानो इन सबको करने से तुमको मिला, लौकिक सुख मिला, उसका क्या महत्व है? स्वर्गादि सुख भी मिल गया तो क्या महत्व है? स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, क्या उसका महत्व है? कोई उसका महत्व नहीं है। इसलिए महाराज जी ये बात लिखी भई है, ये नराधम लोकेशु राम भक्ति परांखा जपम तपम दया सौचम शास्त्राणाम अभवमवगाहनम सर्वं वृथा विनायेन श्रुणुत्वं पार्वती प्रिये। भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं कि जो नराधम श्री राम भक्ति से विमुख हैं, उनका जप, उनका तप, उनकी दया, उनका शौच, उनका शास्त्रों का अवगाहन, शास्त्रों में गोता लगाना, वो सब व्यर्थ है, उसका कोई महत्व नहीं है। अब एक विशेष बात कह रहे हैं, वो विशेष बात क्या है? बोले लोक बिलोकी पुराण वेद सुनी समुझी बूझी गुरु ज्ञानी प्रीति प्रतीति राम पद पंकज सकल सुमंगल खानी। सबसे पहले हमें संसार को देखना चाहिए, लोक विलोक संसार को देखो। अरे बोले संसार देखते देखते तो कितने जन्म बीत गए, क्या देखें संसार को, क्या देखें संसार को, संसार देखो क्या देखें संसार को। संसार को तो देख ही रहे हो, पर जिस दृष्टि से संत देखते हैं उस दृष्टि से देखो। ध्यान में आई बात, संतों के नजरिए से संसार को देखो, क्योंकि संतो दिशन्ति चक्षुंसि बहिरर्कः समुत्थितः। संत ही तुम्हें दृष्टि प्रदान करेंगे, सत्संग में दृष्टि मिलेगी, वो दृष्टि जब मिल जाएगी तब समझ में आ जाएगा संसार का रहस्य। लोक में देख लो, संसार में देख लो, क्या देख लें? अरे स्पष्ट है, जो लोग भजन में लगे हुए हैं उनको देख लो, और जो भजन से सर्वथा विमुख है उनको देख लो, इतना ही तो देखना है। अब देखिए क्या कहें, अब हम कहना तो हमें नहीं चाहिए लेकिन अब मुंह पे आ गई तो कह देते हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं वे जीव जिनका जन्म ब्रज 84 कोस में हो गया, घोष निवासिन की कृपा सुर नर वांछित आज अज बाल वृद्ध नर नारी गोप हों अर्थी उन पाद रज। नाभाजी का वचन है, ब्रज के बालक वृद्ध नर नार गोप गोपी उनकी चरण रज की याचना नाभाजी कर रहे हैं, सब भक्त हैं। अरे बोले हम क्या याचना कर रहे हैं, सुर नर वांछित आदि अज घोष निवासिन की कृपा, ब्रजवासियों की कृपा को देवता ब्रह्मा जी भी चाहते हैं इनकी कृपा हम पर हो जाए। अब विचार करो कितना सौभाग्य है ब्रज में जन्म, और ब्रज में भी मनुष्य जन्म हो जाए, मनुष्य में भी ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाए और उसमें भी भगवान के श्रीअंग की सेवा का सौभाग्य मिल जाए तो बोलो भगवान की कितनी कृपा है। बोलिए, इसके बाद भी हम नशा कर रहे हैं, इसके बाद भी हम झूठ बोल रहे हैं, इसके बाद भी हम दुष्कर्म कर रहे हैं, इसके बाद भी हम क्या नहीं कर रहे हैं सो बताओ। भगवान की कृपा का कितना घोर तिरस्कार कर रहे हैं। अपने यहां ठाकुर जी के यहां मलु पीठ में 2007 से अखंड कीर्तन चला है। किस सन से? 2007 से। अब कितना हो गया है? 14 साल हो गए अखंड कीर्तन चल रहा है। वो अखंड कीर्तन भी ऐसे शुरू हुआ कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भगवान की इच्छा से शुरू हुआ ये। रात्रि के समय कुछ लोग आ गए, अपरिचित थे, 10:30 बज रहे होंगे शायद रात्रि के, आकर के हमसे उन्होंने कहा कि महाराज जी आप गाय की रक्षा की खूब बात करते हैं प्रवचनों में और कोई ऐसा अनुष्ठान बताइए जिस अनुष्ठान के करने से गोरक्षा हो सकती हो। हमने उनको कहा, उन लोगों को कहा कि भाई अनुष्ठान तो अच्छे हैं, लोग करते ही हैं और करना ही चाहिए, लेकिन युग धर्म इतना भयंकर है कि प्रायः अनुष्ठान कम सफल होते हैं क्योंकि उतनी सावधानी जपने वाले लोग नहीं करते हैं, उतना सावधान नहीं रह पाते हैं, अनुष्ठान प्रायः सफल नहीं होते। कहीं देश की शुद्धि, कहीं काल की शुद्धि, कहीं उच्चारण की शुद्धि, कहीं व्यक्ति की स्वयं अंतःकरण की शुद्धि, भाव दुष्ट कहीं हो जाता है, कहीं तो लोग संकल्प लेके भी पूरा नियम नहीं करते हैं। पूरी भागवत के पाठ का संकल्प कर लेंगे, पन्ना पलटते रहेंगे, क्या कर रहे हैं? बोले दृष्टि पाठ कर रहे हैं। चलो ठीक है, दृष्टि पाठ कर रहे हो तो दक्षिणा भी दृष्टि से ही ले लो, छुओ मत, दृष्टि दक्षिणा हो जाएगी, बढ़िया है। दक्षिणा तो दृष्टि से नहीं लेंगे, वो तो जेब में रखेंगे, पाठ पूरा नहीं करेंगे। ओ बीमार पड़ गया, महामृत्युंजय का संकल्प ले लिया, महामृत्युंजय जप रहे हैं, वो मर गया बेचारा कुछ दिन और जीता सो और पहले मर गया, महामृत्युंजय का जप करते ही मर गया। अरे राम राम, क्यों मर गया? क्योंकि मुंह में गुटखा पान दबाए हुए हैं, मोबाइल पर उंगली घूम रही है, महामृत्युंजय मंत्र की माला चल रही है, बीच में आ गया तो हेलो हेलो कहां तक हले। महामृत्युंजय मंत्र में दोष नहीं है, हैं? लेकिन जितनी श्रद्धा से, जितनी सावधानी से हमें जपना चाहिए वैसे हम नहीं जपते। हमने अब हम आपको क्या कहें, हमने प्रत्यक्ष देखा है, अनुष्ठान निष्ठापूर्वक करो पूर्ण सफल होता है। हमारे पूज्य धर्मसंग वाले गुरु जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी, जिनके चरणों में बैठकर हमें कई वर्षों तक पढ़ने का सौभाग्य मिला, वे इस युग के महान ऋषि ही थे। ऐसा पवित्र जीवन हमने अब तक अपने जीवन में किसी का देखा नहीं। नल के पानी को तो छुआ ही नहीं पूरे जीवन, कूप जल का ही व्यवहार, त्रिकाल संध्या नित्य 1100 गायत्री का जप, और 5 बजे तो विद्यालय पहुंच जाते थे पढ़ाने के लिए, धर्मसंघ विद्यालय, 2 बजे रात को उठ जाते गुरु जी, 5 बजे तो गुरु जी विद्यालय पहुंच जाते पैदल, और जब तक कुछ भोजन नहीं करते थे तभी तक वेद पढ़ाते थे, भोजन करने के बाद वेद नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि ननकतम नो छिष्टे प्रभुयात ब्रह्म राशि ही लिखा है वेद में, ननकतम रात्रि में नहीं वेद पढ़ावे, भोजन करके वेद नहीं पढ़ावे, ब्रह्मराशि है। शास्त्र की सारी बातों को अक्षरशः मानने वाले गुरुजी, अद्भुत था उनका जीवन, वंदनीय उनका जीवन। 102 वर्ष की आयु में, लगभग 102 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए, तब तक पढ़ाते ही रहे। तो गुरुजी के शरीर में एक बीमारी हो गई, चर्म रोग हो गया चमड़ी का, और वो ऐसी काली पड़ गई, ऐसे चकत्ता चकत्ता से काली सी चमड़ी पड़ गई। और गुरुजी अंग्रेजी दवा छूते नहीं, टेस्ट कराने भी गए नहीं, आयुर्वेदिक दवाइयां भी काम कर नहीं रही थी, उनमें से चर्म रोग में से पानी जैसा चूने लग गया, भरी जलन होती थी गुरुजी को, बड़ा कष्ट था गुरुजी को। किसी ने कहा तो थोड़ा माखन माखन लगाते थे, कपूर लगा के थोड़ी ठंडक होती, बहुत दाव होता था शरीर का, कोई प्रारब्ध आ गया। हम लोग बड़े दुखी हो गए। तो हम थे और एक और थे हमारे साथी, वो भी कभी कभी जाते थे गुरुजी के यहाँ। गुरुजी से हमने कहा, गुरुजी आप सबको अनुष्ठान बताते हैं, इस तरह की ये बीमारी हो जाए इसका कोई अनुष्ठान है? बोले हाँ अनुष्ठान तो है। क्या अनुष्ठान है? गुरुजी ने कहा कि ये रोग जो है विस्फोटक है, ये संस्कृत में इसको विस्फोटक कहते हैं, और विस्फोटक रोग की निवृत्ति शीतला देवी की कृपा से हो जाती है, तो शीतलाष्टक के पाठ किए जाए तो ठीक हो जाता है। उन्होंने ये नहीं समझा कि हमारे लिए करेंगे ये लोग। हाँ, हम लोगों ने बढ़िया कोई सुंदर मुहूर्त था, रवि पुष्य जैसा कोई मुहूर्त था, गुरु पुष्य या रवि पुष्य था, तो हम दोनों लोगों ने कहा कि अब अनुष्ठान करें गुरुजी के लिए, संकल्प लेकर के गुरुजी का गोत्र बोल के, और सवेरे बैठ गए। 1100 पाठ हो जाएंगे पूरे तब उठेंगे, तो 8 श्लोक भी पढ़ोगे तो 1100 पाठ तो बहुत होते हैं। दोनों लोग लग गए, 12 बजे लगभग रात्रि को संख्या पूर्ण हुई, पाठ की संख्या, और पाठ की संख्या पूर्ण होते ही कक्ष में एक अद्भुत सुगंध प्रकट हो गई, जो किसी परफ्यूम की, किसी इतर की खुशबू नहीं थी, किसी धूप बत्ती की खुशबू नहीं थी, एक विलक्षण प्रकार की सुगंध कक्ष में प्रकट हो गई। संख्या पूर्ण होने के बाद मैंने त्यागी जी से कहा, मैंने कहा कि अनुष्ठान सफल हो गया। कैसे? मैंने कहा आपको सुगंध का, सुगंध तो लग रही, कहां से यार इतनी बढ़िया खुशबू? मैंने कहा अनुष्ठान सफल हो गया, अब गुरुजी स्वस्थ हो जाएंगे। और पूरे दिन बिना खाए पिए हम लोग लगे रहे, और फिर दूसरे दिन गुरुजी के पास गए, गुरुजी स्वस्थ, बोले इतनी ठंडक हो गई जैसे शरीर में बर्फ लगा दी हो किसी ने। कितने बजे? बोले रात्रि को 12 बजे बिल्कुल ठीक हो गए, हमको लगा रात्रि को 12 बजे हम स्वस्थ हो गए। और इसके बाद जो है वो मक्खन लगाते थे, वो पपड़ी सी उछड़ गई, एकदम ठीक हो गए, कहीं चिन्ह भी नहीं रह गया शरीर में। तब हमने गुरुजी को सुनाया कि गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ, तो गुरुजी बोले बिल्कुल ठीक तुमने अनुभव किया, वो भगवती शीतला वहां उपस्थित हो गई थी, दिखाई नहीं पड़ी, पर देवी के श्री अंग की वो सुगंध थी और उसी से हम स्वस्थ हो गए। एक क्षत्रिय ठाकुर, उनकी आंख में कोई बीमारी हो गई, एक शंकर नेत्रालय है चेन्नई में, बहुत बड़ा आंख का हॉस्पिटल है, वहां का भी इलाज हुआ लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, एक आंख की रोशनी तो बिल्कुल चली गई और दूसरी आंख की भी जाने वाली थी, वैसे फूली जैसी पड़ती थी और आंख खत्म। वो आकर महाराज जी के पास रोने लग गए, उनके भाई बोले महाराज क्या करें, तो छोटी मोटी नौकरी है, ठाकुर वैसे ही है, बहुत संपन्न तो नहीं है महाराज, तो ये छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, घर में यही अकेला कमाने वाला क्या होगा, कैसे होगा। तो महाराज जी दुखी हो गए बहुत उनको रोते हुए देख करके। महाराज जी ने कहा धर्म संघ वाले गुरु जी से पूछ के आना कोई अनुष्ठान हो तो इनके लिए, बहुत दुखी है बेचारे उनका। ठीक है, तो गुरु जी के पास पूछा, गुरु जी ने कहा अनुष्ठान तो है क्या। बोले थोड़ी कठिनाई है, क्या करना है। बोले गाय के गोबर से मंडल बना करके और ताम्र पात्र रख करके और षटकोण बना करके सूर्य का बीज लिख करके रक्त चंदन से सूर्य भगवान का पूजन करो और 12 पाठ आदित्य हृदय के प्रातः काल, 12 पाठ मध्यान्ह काल, 12 पाठ सायंकाल और पूरे दिन में अष्टोत्तर शत चाक्षुषी विद्या के पाठ, इतना करो तो हो जाएगा। करना शुरू किया भैया जी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब ये दूसरी आंख भी जाएगी और अब ये ठीक नहीं हो सकते। वो वहीं की वहीं रुक गई, ठीक होने लग गई। जिस आंख में ज्योति चली गई थी लौट के उसमें भी आ गई। इस कथा को सुन के आप ऐसा मत कहने लग जाने कि अब हमको लोग फोन करने लग जाएं कि महाराज हमको ये बीमारी अनुष्ठान, हमको ये अनुष्ठान नहीं करते। हम तो केवल ये बता रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, विधि पूर्वक, विश्वास पूर्वक आप कुछ भी करेंगे वो सफल होगा। हमारा विश्वास ही नहीं है, हम जैसे करना चाहिए वैसे करते नहीं। धर्मसम वाले गुरु जी ने सुनाया कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का बिहार में यज्ञ हो रहा था, गुरु जी भी गए वहां, तक्षचंडी था। और गुरु जी कहते पाठ करते करते हमारी नेत्र ज्योति चलेगी, दोनों आंखों की ज्योति चलेगी, बिल्कुल दिखना बंद हो गया। अब दिखना बंद हो गया तो अब हमने सोचा क्या करें, स्वामी जी को कहेंगे तो पूरे यज्ञ में हड़कंप मच जाएगा कि यज्ञाचार्य जी की आंख खराब हो गई, अब क्या होगा। तो फिर लोग कहेंगे हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल जाना नहीं है। तो कहते एक विद्यार्थी के सहारे हम कुटिया तक पहुंचे, किसी को नहीं बताया। और ये कोई नहीं समझ पाए कि आंख ज्योति चलेगी गुरु जी की। यज्ञ के बाद शाम को पूर्णाहुति के बाद गुरु जो आरती होती ना, आरती के बाद कुटिया में चले गए और कुटिया में सायं संध्या करने के बाद गुरुजी कहते एक आसन से बैठ करके पूरी रात्रि चाक्षुषी विद्या का पाठ किया। प्रातः काल सूर्योदय होते होते, सूर्योदय भी नहीं हो पाया था कि दोनों नेत्रों की ज्योति सहसा वापस आ गई और अंतिम क्षण तक गुरुजी पंचांग देख ले, चश्मा तो लगा ही नहीं महाराज, 102 साल की उम्र में भी चश्मा नहीं लगा। कहते देखो वो चाक्षुषी विद्या के प्रभाव से अब तक आंख यथावत है, गुरुजी की चश्मा नहीं लगता था। श्रद्धा कितनी है ये विचार करें, विश्वास कितना है। तो हमने उन महानुभाव को कहा कि अनुष्ठान प्रायः इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि लोगों में उतनी सावधानी नहीं है, श्रद्धा विश्वास नहीं है, विधि का निर्वाह हो नहीं पाता इसलिए अनुष्ठान पूर्ण नहीं होते। तो ऐसा कोई अनुष्ठान है जिसमें विधि का आग्रह न हो, तो हमने कहा ऐसा तो केवल कीर्तन है, इसमें कोई विधि का आग्रह नहीं कि कौन दिशा में बैठ कर को कौन में नहीं करो है। तत्रापि क्या है, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमत स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृश मिहा जनिनानु रागः। भगवान नाम संकीर्तन में कोई विधि का आग्रह नहीं है, नाम जप में भगवान नाम संकीर्तन में विधि का आग्रह नहीं है, ये सबसे बढ़िया अनुष्ठान है। तो हमसे उन्होंने कहा कि गोरक्षा के लिए महामंत्र का कीर्तन हो तो कैसा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कहीं हो रहा है क्या। मैंने कहा अभी तो मेरी जानकारी में नहीं कि गोरक्षा के निमित्त महामंत्र का कीर्तन हो रहा है, ये तो हमको ने कहीं सुना नहीं। तो हमसे बोले कि गोरक्षा के लिए यहाँ कीर्तन होने लग जाए तो कैसा है। मुझे बहुत अच्छी बात है, हमारा मन तो बहुत है कि अखंड कीर्तन हो तो बढ़िया है। अब वो चले गए, ऐसा नहीं समझ लेना कि वो लोग कुछ व्यवस्था बना के गए कि अब कीर्तन होगा तो ऐसे व्यवस्था होगी, वो व्यवस्था खाली बातचीत करके चले गए। अब हमारे दिमाग में बात घूमने लगी तो कीर्तन सर्वोपरि अनुष्ठान कीर्तन से हो जाएगा, कीर्तन से होगा, कीर्तन से होगा। तो 2007 में ठाकुर जी अपने मंदिर में विराजे, उसी समय पथमेड़ा महाराज जी भी थे, गोरक्षा का संकल्प लेकर सबको भगवत प्रेम की प्राप्ति हो और गोरक्षा का पवित्र वातावरण निर्मित हो ये संकल्प करके और अखंड कीर्तन शुरू हुआ। पहले तो कीर्तन स्थान स्थान के लोगों ने शुरू किया, बाहर से कोई व्यवस्था नहीं थी कीर्तन वालों की, पर यहाँ चलना कठिन हो गया, लोग आसन उठाकर भागने के लिए तैयार, कीर्तन नहीं करेंगे, कीर्तन में ड्यूटी लगे तो चले जाएंगे, भैया ऐसा मत करो। फिर श्री बलराम बाबा हैं रमण रीति वाले बाबा, श्री बलराम दास जी से कहा, उन्होंने कहा हम व्यवस्था कर देते, तो उन्होंने कुछ गौड़ी बंगाली वैष्णवों की व्यवस्था कर दी, अब बढ़िया चल रहा है। अब जो बात हम कहना चाहते हैं सुन लीजिए, कीर्तन इतना बढ़िया चल रहा था, पहले यहाँ चला फिर ऊपर शुरू हो गया कीर्तन, तो माइक जो है ऐसा नहीं रखा जाता था कि बाहर किसी को शोर बोलो, साउंड बॉक्स पर स्थान में कीर्तन सुनाई पड़ता था, ऊपर कीर्तन होने लगे। ब्राह्मणों का मोहल्ला है, ब्रजवासी आ गए, महाराज सोना मुश्किल है, इतना कीर्तन की आवाज आती है, तुम्हारे यहां तो हमेशा कोई ना कोई उत्सव चलते हैं, बच्चों की पढ़ाई है, यों है त्यों है। अरे हमारे यहां लोग कह रहे थे कि भाई बाहर थोड़ी कोई हम चुंगा लगाएं, भीतर में हो रहा है, अपने स्थान के भीतर हो रहा है, वहां तक क्या आवाज आएगी। नहीं नहीं नहीं हमको बड़ी तकलीफ है, लड़ने झगड़ने चले आए। हमने कहा देखो भाई जिस काम से किसी को पीड़ा पहुंचे वो काम नहीं करता, तुरंत माइक हटा दिए, अब तक बिना माइक के चला कीर्तन। कीर्तन से तो उनको नुकसान हो रहा था और अब हमारा आसन वही है, इतने गंदे भद्दे अश्लील गीत बड़ी जोर से डेक बजा के चलते हैं। अभी 2-3-4 दिन पुरानी बात है, राघव जी आए अपने श्री जी बाबा महाराज के उनकी बहन के पुत्र हैं, वो आए, किसी की शरणागति होनी थी, तो वो तो बड़े दुखी हो गए, बाबा आप कैसे यहां रहे, तो इतनी तेज से डेक बज रहे हैं। मैं भैया ब्रजवासी हैं, महाराज जी का आदेश है कि ब्रजवासियों को कष्ट नहीं देना, रवि इनके नाम रिपोर्ट करो, अभी देखो कार्रवाई होती है इनके विरुद्ध, रिपोर्टर पार्टी नहीं, हम जाएं, आप भी मत जाओ झगड़ा करने, ना है बाबा हम तो जाएंगे, आप मत जाओ, आप शांति से हो, हम तो झेलते झेलते इतने दिन हो गए और दिन झेल लेंगे, कोई बात नहीं। अब हम आपसे पूछते हैं, कीर्तन से विक्षेप हुआ, जो चीज नहीं खानी चाहिए वो तुम खा रहे हो ब्राह्मण होके, जो चीज नहीं पीनी चाहिए वो पी रहे हो, और कौन सा ऐसा घृणित कर्म है जो नहीं हो रहा है। इसके बाद भी हम अहंकार करते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्रजवासी हैं, हृदय में दया आती है, करुणा उत्पन्न होती है। लोक बिलोक संसार में देख लो, यहां पैदा होने के बाद भी यदि भजन नहीं कर रहे तो उनका जीवन कैसा है, ये देख लो। और श्री ठाकुर घनश्याम दास जी का भी जीवन देखो, ठाकुर जी का जीवन क्या कहना। आहा, इस प्रकार का भजन में प्रेम होना और ऐसे छिप करके पूरे जीवन भजन करना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। स्वरूप देख के कोई कह सके कि ऐसे भजन आनंदी संत हैं, पर ठाकुर जी का जीवन चरित्र देखो, जो उनके प्राण लेने के लिए तैयार हैं उनके प्रति भी उनके मन में शत्रुता का भाव नहीं है। ये है साधुता, उनका जीवन देखो। जो ब्रजवासी भजन में लगे हैं उनका जीवन देखो, और जो यहां पैदा होने के बाद भी भजन से विमुख, उनको देख लो। संसार में नजर घुमा के देखो ना, ठाकुर जी के सन्मुख जीव कैसे हैं और ठाकुर जी से विमुख जीव कैसे हैं। अब विचार करो कि जैसे आप बैठे हैं, मस्तक पर तिलक है, हाथ में माला झोली, ये कथा सुन रहे हैं, ये जीवन ठीक है कि बैठकर ताश खेल रहे हैं अथवा उत्पटन चीज खा पी रहे हैं अथवा गालियां बक रहे हैं, वो ठीक है? क्या ठीक है? ये ठीक संसार में विमुखों के जीवन को भी देख लो, संसार में भगवत शरणागत भक्तों का जीवन भी देख लो। अरबपति खरबपति होने पर भी अभाव की पूर्ति नहीं होती विमुख प्राणियों के, और अत्यंत निर्धन कंगाल होने के बाद भी यदि भगवान का भजन कर रहा, हरिनाम का जप कर रहा, वो आंख में आंसू भर के कहते, महाराज जी कुछ नहीं चाहिए, बस हरिनाम में हमारा प्रेम हो जाए, हमें इसी जीवन में भगवान मिल जाए, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो अरबों खरबों की जायदाद होती भी जिनका पेट नहीं भर रहा वो अच्छा है कि जिनके पास कुछ नहीं है तो भी आनंद का अनुभव कर रहे हैं, बिहारी जी की कृपा का अनुभव कर रहे हैं, उनका जीवन ठीक है? एक कड़िया भगत था, कड़िया, कड़िया जानते हैं? नहीं, गुजराती में कड़िया कहते हैं, ये जो कारीगरी का काम करने वाली जो जाति होती है उसको कड़िया कहते हैं, कारीगरी का काम करने वाले कड़िया भगत। बहुत गरीब आदमी था, किराए के मकान में रहता था और काम बहुत अच्छा जानता था, ये टाइल्स वगैरह, पत्थर टाइल्स वगैरह जोड़ने का काम बहुत अच्छा जानता था। तो काम कहीं मिल गया, चले गए, उससे कह देते भैया हमें जब मस्ती आएगी तो हम कीर्तन करेंगे, तो अपनी जेब में मंजीरा लेके रखते, जब भाव आता तभी कान छोड़ के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण भक्त ये कीर्तन शुरू कर देते। काम खूब बढ़िया ईमानदारी से करते, और काम पूरा होने के बाद पैसा मिला फिर काम नहीं करते, राशन पानी खरीद के रख दिया, किराएदार को, मकान मालिक को किराया चुका दिया, और जब तक घर में वो पूरा खत्म नहीं हो जाता ना राशन पानी, तब तक घर में बैठ के खूब भजन करते, खूब कीर्तन करते, और जब घर में बार बार गृहिणी कहती कि अब खाने को नहीं है, तब फिर भगत जी चलते कोई ना कोई धंधा मिल जाता शहर में छोटा मोटा, फिर पैसा, और पूज्य गुरुदेव जाते भक्तमाली जी, भ्रांगधरा की बात है, हम लोग जाते तो सबसे पहले उनकी उपस्थिति होती कथा में। इतना गरीब आदमी, उसमें ऐसी कैसेट चलती थी तो टैप कर करके लोगों को कैसेट सुनाना, रोकर हाथ जोड़ के कहना भजन करो, ऐसा कहना। तो मैंने कहा कड़िया भगत वृंदावन नहीं चलना है? तो बोले नहीं, वृंदावन इच्छा तो खूब रहती है लेकिन अब हम गरीब आदमी हैं, योग नहीं बनता है, हम आग्रह करने लगे हमारे साथ चलो, फुर्सत हो तो चलो हमारे साथ वृंदावन। तो जिनके घर में हम रुके थे उन्होंने कहा महाराज जी इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि आने जाने का किराया जुटा सके, फिर भी संतों की सेवा करते थे वो, साल दो साल में आते थे वृंदावन धीरे धीरे, उसमें पैसा इकट्ठा करते थे कि यहाँ साधु सेवा करें। शरीर में कुछ रोग आया, बीमारी भई, इलाज के लिए भी धन नहीं था। तो एक सज्जन थे, अब उनका भी शरीर नहीं है, मणि भाई, वो कहते भाई भगत जी बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, इनको चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं। बोले नहीं, दवाई तो हम खा रहे हैं पर दवाई अब फायदा नहीं कर रही, लगता है अब समय पूरा हो गया। नहीं नहीं, हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल चलो। तो उन्होंने कहा मेरे सामर्थ्य नहीं हॉस्पिटल जाने की, अब दवाई खाने की भी सामर्थ्य नहीं, ये नहीं। तो उन्होंने कहा हम करा देते हैं। बोले हम किसी का कर्जा खा के नहीं मरेंगे। अच्छा ठीक है, हम आपको काम धंधा दे देंगे और मेहनत मजदूरी में कट जाएगा, चलो एक बार डॉक्टर को दिखाओ। तो बोले ठीक है, आप ज्यादा हट कर रहे तो जैसी जैसी भगवान की इच्छा। स्नान ध्यान करके सवेरे वो गाड़ी लेके बैठ गए, वो कपास के व्यापारी थे बड़े आदमी, गाड़ी लेके बैठ गए सामने, और उन्होंने स्नान ध्यान करके गोपी चंदन लगाया, ब्रजरज मुख में ली, तुलसी जी में जल चढ़ाया और बोले हम थोड़ी देर कीर्तन कर लें फिर चलते हैं। मंजीरा निकाला जेब से, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, रो रहे हैं, भगवत धाम चले गए। तुलसी के पास बैठकर कीर्तन करते करते ठाकुर जी कहां चले, हॉस्पिटल नहीं गए। बड़े बड़े महात्माओं की भी ऐसी मुक्ति नहीं होती है जैसी उस अकिंचन व्यक्ति की मुक्ति हुई। और परम श्रद्धे पूज्य श्री गोविंद दास जी महाराज ने, जिस समय वो चैतन्य कुटी के महान पद पर विराजमान थे, उन्होंने उनके निमित्त श्रीमद भागवत जी की कथा यहाँ करी, कड़िया भगत के निमित्त, और सात आठ दिन खूब धुआंधार साधु सेवा उसके निमित्त हुई। ऐसे लगा मानो उस अकिंचन भक्त का उत्सव स्वयं श्री कृष्ण ने मनाया हो। एक ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अरबों खरबों का की संपत्ति है फिर भी उनका पेट नहीं भरता। एक ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं है फिर भी सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निविशति हृदय साम श्री हरेर भक्तिरेका हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनत्था। इसलिए विमुखों का जीवन देख करके संसार से चित्तवृत्ति हटानी चाहिए, भोगों से चित्तवृत्ति हटानी चाहिए। और भगवत अनुरागी संतों का, प्रेमी भक्तों का जीवन चरित्र पढ़ करके, भक्तमाल ग्रंथ पढ़ करके, सन्मुख भक्तों का जीवन कैसा होता उससे प्रेरणा लेकर के भजन में लगना चाहिए। ये बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, लोक विलोक, पहले संसार में देखो, संसार में देख लो कि विमुख जीवों का जीवन कैसा है और सन्मुख जीवों का जीवन कैसा है, इसको देख लो। लोक विलोक पुराण वेद सुनी, पुराणों को सुनो, वेदों को सुनो, माने प्रस्थान त्रयी को सुनो, वेदों को सुनो, उपनिषदों को सुनो, समुझी बूझी गुरु ज्ञानी, समुझ बूझ, बहुत ध्यान से सुने, लोक में देख कर भी समझ में ना आ रहा हो, वेद पुराण की चर्चा सुनकर भी समझ में ना आ रहा हो तो भी हताश निराश मत हो, समुझी बूझी गुरु ज्ञानी, ज्ञान विज्ञान संपन्न सद्गुरु भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर लो और उनसे पूछ लो कि प्रभु कैसे शरीर संसार से वैराग्य हो, कैसे भगवान के चरणों में अनुराग हो। और फिर वे जो कह दें उसमें अपना आग्रह मत रखो, वे ज्यो कह दें उसको ज्यों का त्यों मानकर भजन में लग जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। लोक विलोक पुराण वेद सुनी, समुझी बूझी गुरु ज्ञानी, ज्ञानी गुरुओं से समझ बूझ करके, रहस्य को समझ करके क्या समझ में आएगा, लोक को देखने से, पुराण वेद सुनने से, गुरुजनों के चरणों में बैठकर उनके उपदेशों का श्रवण करने से क्या समझ में आएगा? बोले प्रीति प्रतीति राम पद पंकज सकल सुमंगल खानी। श्री राम जी के चरणों की प्रीति और उस प्रीति की प्रतीति माने विश्वास, राम जी के चरण कमलों में प्रेम और श्री राम जी के चरण कमलों पर भरोसा विश्वास, यही सकल सुमंगल खानी, यही समस्त प्रकार के सुमंगलों की खानी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इतना ही बात समझ में आ जाए तो काम बन जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। अब देखो श्री स्वामी हरिदास जी के चरित्र को देख लो, श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र को देख लो, अग्र स्वामी जी का चरित्र देख लो, सूरदास जी, तुलसीदास जी, कील स्वामी जी, नाभा जी, कुबा जी, तमाम रामानुरागी कृष्णानुरागी संत हो गए, उनके जीवन को देख लो कैसा अद्भुत उनका जीवन है। नाभा जी तो कह रहे हैं पैहारी प्रसाद से शिष्य सबे भय पार कर, खुद तो पार हो गए, दूसरों को पार करने में समर्थ हो गए प्यारे जी की कृपा से। प्रहलाद जी के चरित्र को देख लो, ध्रुव जी के चरित्र को देख लो, अम्बरीश जी, शबरी जी, गीधराज आदि पौराणिक भक्तों के चरित्रों का श्रवण करके उनको देख लो, ये सब जगमंगलकारी हो गए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तन भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम भय मुद मंगलकारी। इसलिए श्रुति सिद्धांत की है उर्गारी, श्रुति सिद्धांत की है उर्गारी, भजिए राम सब काज विसारी, भजिए राम सब काज अर्थ पंचक का रहस्य जो समझ चुके हैं। प्राप्य कौन है? भगवान। क्योंकि जिनकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्ति बाकी न रह जाए, जो सबके प्राप्य हैं, जो परम परम प्राप्य हैं, वे ही प्राप्य हैं भगवान। श्री राम कृष्ण नारायण वे प्राप्य हैं, क्योंकि शिव विरंचिनुतम शरण्यम, इसलिए परम प्राप्य हैं। प्राप्ता कौन है? जीव। इसका मतलब है प्राप्ति का साधन करे तो जीवत्व की सफलता है, भजन न करे तो जीवत्व की सफलता भी नहीं, देह धारण की सफलता तो है ही नहीं, जीवत्व की सफलता भी नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। क्या कह रहे थे हमको याद दिलाना है? हाँ, ये कह रहे थे प्राप्ता जीव है, यदि हम प्राप्ति का साधन नहीं कर रहे हैं तो हमारा जीवत्व तो बेकार है, हमारा शरीर ग्रहण करना बेकार है। प्राप्ति का उपाय क्या है? तो अनेक साधन हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ साधन है भक्ति। भक्ति भी में भी कठिनाई आवे तो सबसे सरल सबसे श्रेष्ठ साधन है, मन लगे या न लगे, स्वाद आवे या न आवे, केवल जिह्वा से नाम जप करो। नाम जपते जपते सब कुछ हो जाएगा, ज्ञान कर्म योग सब कुछ जो चाहोगे सो हो जाएगा, सब कुछ नाम से हो जाएगा और दूसरे को कहीं नजर ले जाने की जरूरत नहीं। प्राप्ति का उपाय संतों का संग, नाम का जप, धाम का वास, ये सब प्राप्ति के साधन है। भगवान नाम जप, भगवान नाम संकीर्तन, ये प्राप्ति का उपाय है। प्राप्ति के विरोधी, पहली बार तो मनुष्य जन्म नहीं मिला, इसके पहले न जाने कितनी बार भगवान ने कृपा पूर्वक अवसर दिया है, क्यों बेकार चला गया जीवन, क्योंकि हमने भगवत विमुखों का संग करना छोड़ा नहीं। तजो मन हरि विमुखन को संग, इसलिए महाभागवत व्रत जी क्या कह रहे हैं, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूया। भले हम संसार के प्रवाह में पड़े रहें, पर आपके प्राण प्यारे भक्तों से हमारा प्रेम हो जाए, उनसे हमारी मैत्री हो जाए। जो स्त्री पुत्र घर धन में ही डूबे हुए हैं, जिन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं है, उनसे हमारा कोई संपर्क संबंध न हो। अग्नि जरावो लेके जल में बुढ़ावो बावे, सूली पे चढ़ावो घोरे गरल पिवाए, विषु कटवावो कोटी सांप लपटावो, हाथी आगे डरवावो इति भीति पुजाए, सिंह पे खवावो तीखी अनी विधवावो, इति भीति उपजावो मोए दुख नहीं पाए। कठोर से कठोर दंड हे नाथ हमको दे दो, हम दुखी नहीं होंगे। और एक ये अंतिम कवित्व है भक्तमाल जी का, ब्रज जन प्राण कान बात यह कान करो, ब्रज जन प्राण कान बात यह कान करो, भक्त सो विमुखता को मुख ना दिखाए, हाँ भक्ति सो भगवान के यार। राम प्रति राम प्रेम, राम प्रीति प्रतीति, राम पद पंकज सकल सुमंगल कानी, क्योंकि राम नाम गति राम नाम मति, राम नाम अनुरागी वे गए हैं जो हो ही गए आगे, तेई गनियत बड़ भागी। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, इसलिए और विश्वास भी जरूरी है, क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं, तेही बिन द्रवही न राम। भक्ति का मार्ग विश्वास प्रधान मार्ग, विश्वास करो सब काम हो जाए। अजहु जान जिय मानिहारी ही। क्या प्यारी बात, अजहु जान जिय, कोई बात कहने अब बाकी नहीं बची है, अब भी जान जाओ जी, भीतर से जान जाओ, भीतर से जान जाओ मतलब भीतर से स्वीकार कर लो। क्या हमको प्राप्ति क्यों नहीं हुई, क्योंकि प्राप्ति के विरोधियों का संग करते रहे। और प्राप्ति का फल क्या है, ध्रुव प्रहलाद चरित्र को देख लो, संतों का चरित्र पढ़ के देख लो, प्राप्ति का फल क्या है। पूज्य श्री पंडित जी महाराज का जीवन देख लो, श्री राधा बाबा का जीवन देख लो, हैं? कितने संतों का नाम गिनावे हम, अभी भी महापुरुषों का जीवन देख लो, कैसा जीवन है। अजहु जान जिय मानिहारी, हो ये पलक महनी को मानुहारी, हार मान जाओ भीतर से। हार मानना तो अच्छी बात नहीं है, जीत का विश्वास करना चाहिए, हार मानना अच्छी बात है क्या? अरे भाई हार मानो, उसमें लाभ है। क्यों? सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, इस पद में सूरदास जी ने क्या कहा, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे, बड़ी प्यारी बात, वो कहते थे क्या कहते थे बक्सर वाले महाराज जी कहते थे, हारा तो हरिजन भला जीतन दे संसार। आज एक महान भाव हमसे कह रहे थे, संसार में सफल लोगों को देखो, विफल लोगों को मत देखो, जो सफल है उनको देखो, विफल को मत देखो। यद्यपि उनके कहने का भाव सफलता का अर्थ लोक में जो सफल है, पर हम आपसे पूछते हैं, संसार की सफलता उठाने वाली है कि गिराने वाली, बोलो। भजन तो छूट जाएगा कि नहीं छूटेगा? चाहे जितने बड़े आदमी बन जाओ मरना पड़ेगा कि नहीं मरना पड़ेगा, बोलो। चाहे जितने विद्वान बन जाओ मरना पड़ेगा कि नहीं मरना पड़ेगा? चाहे जितने धनवान बन जाओ, रूपवान बन जाओ, गुणवान बन जाओ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे बड़ा पद तुम्हें मिल जाए, सारे संसार के सम्राट हो जाओ, बिना मरे तो पार नहीं पड़ेगी, मरना तो पड़ेगा। लौकिक पारलौकिक जगत की कौन सी ऐसी उपलब्धि है जिससे मनुष्य का जन्म सफल हो जाए? केवल भगवान के चरण कमल ही ऐसे हैं। श्री राम कमल बारिज जब देखो तब निज जन्म सुफल करी ले, तब जन्म सफल होगा, नहीं सब बेकार। आपकी जीवन की सारी उपलब्धियां किसी काम की नहीं, सारे संसार की धरती खरीद लो, सब सोना चांदी तुम्हारे पास आ जाए, सब कुछ तुम्हें मिल जाए, भगवान का प्रेम सब व्यर्थ है, सब बेकार है, कुछ नहीं। इसलिए संसार में लोगों को जीतना तो तुम हार जाओ, हार मान लो हैं। अजहू जान जिय हार मानिय, क्योंकि हारा तो हरिजन भला जीतन दे संसार, हारा हरिपुर जाएगा जीता जम के द्वार, जीता जम के द्वार। जीतने वाले को जमराज के द्वार पर जाना पड़ेगा और हारने वाला हरिनाम को जप करके भगवान के चरणों तक पहुंच जाएगा। इसलिए संसार की सफलता की ओर आकर्षित मत हो, जो हो गया वो अच्छा और जो नहीं हो पाए वो और अच्छा, नहीं हो पाया बहुत अच्छा हुआ, नौकरी नहीं लगी बहुत अच्छा हुआ नहीं लगी नौकरी, व्यापार में सब बहुत अच्छा हुआ व्यापार में सफल नहीं हुए, एक तोला अनाज पैदा नहीं हुआ खेती में बहुत ही अच्छा हुआ भगवान की विशेष कृपा हो गई, कोई पूछने वाला नहीं दो कौड़ी में बहुत अच्छा हुआ भगवान की इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है, सर्वोपरि कृपा हो गई। संसार की दृष्टि में जो किसी के लायक नहीं रहेगा वो श्री रघुनाथ जी के दरबार के लायक सिद्ध हो जाए। ऐसा हम स्वीकार कर लें हृदय से तो संसार की विफलता दुख देने वाली नहीं आनंद देने वाली हो जाए। अच्छा हुआ संसार से विफलता हुई। हमने एक प्रवचन में सुना था बाबा, परम श्रद्धे गोरे दाऊ जी के पूज्य बड़े महाराज जी अनंतश्री संपन्न श्री वैष्णव दास जी महाराज का प्रवचन मैंने स्वयं उनके मुखारविंद से सुना। यहाँ रामानंद जयंती का उत्सव था उसमें आए थे। उन्होंने कहा कि हम अपने बचपन से वही शुकुल में जन्म था उनका, तो बोले हम जो भी धंधा किए सब में हमको घाटा हुआ, गुड़ का काम किया बड़ा भारी घाटा लग गया, उसका काम किया कपड़े का सब चीज में घाटा, अंत में हार गए। मैंने कह रही हमारा भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है, संतों से तो जुड़े थे ही और बोले सब छोड़ दिया, भगवान की शरण हो गए, राम राम जपने लगे। कहते महाराज सब घाटे खत्म हो गए, कहते सब घाटे खत्म हो गए, कहते न तो व्यापार करते हैं न नौकरी करते हैं न खेती करते हैं, लेकिन श्री रघुनाथ जी इतना दे रहे हैं कि कह नहीं सकते उसको। तो कहते सब चीज में घाटा हुआ पर जब से भजन में लगे तब से कोई घाटा, जब से संत सेवा में लगे तब से कोई घाटा नहीं। ये घाटे का सौदा नहीं है, ये घाटे का सौदा, ये बहुत मुनाफे का सौदा, ये घाटे का सौदा नहीं है। जो लोग भजन में जिनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, सत्संग में जिनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, वे साधु बन के भी पश्चाताप करते हैं। अरे क्या हुआ, बेकार में बाबाजियों के बहकाने में आ गए साधु बन गए, क्या हुआ कुछ नहीं हुआ, रोते हैं महाराज दुखी होते हैं साधु बन गए क्या मिला साधु बने। भैया हम तो बहुत सुखी, हम अपनी कह रहे हैं, हम तो बहुत सुखी हैं, भारी सुखी हैं। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों की कृपा से, संतों के चरणों की कृपा से सुखी, ठाकुर जी के चरणों की कृपा से सुखी, बहुत सुखी है। यद्यपि ये बात सही है कि भजन नहीं बन रहा है, सेवा भी नहीं बन रही है, साधन बिल्कुल नहीं बन रहा है, फिर भी सुखी है। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार, श्री जी के भरोसे हैं, धाम में पड़े हैं, गुरुदेव के चरणारविंदो की शरण जब तक न ली दिन जिंदगी के इस तरह, कितने गए बेकार में। गुरु हैं दयालु दीन वत्सल, राम संशय छोड़ दे। हरे राम बाबा का पद है, तेरा भला हो जाएगा, तू रह पड़ा दरबार में। संत मलुकदास जी कहते, मरना मरना भांति है जो मर जाने कोई, राम द्वारे जो मरे बहुरी न मरना। ठाकुर जी क्यों के मर जाओ। बहुत ध्यान से सुने, यहां गृहस्थ विरक्त की बात नहीं कही जा रही है, किसी वर्ण की किसी आश्रम की बात नहीं कही जा रही है, केवल यही बात की जा रही है, यदि आप भगवत शरणागत होकर भजन कर रहे हैं तो आप चाहे गृहस्थ हैं चाहे विरक्त हैं आप सुखी हैं, और यदि आप भगवान से विमुख हैं भजन सत्संग से विमुख हैं तो संसार की कोई भी उपलब्धि आपको सुखी नहीं कर सकती, आपको दुख रहित नहीं बना सकती, क्योंकि तात भगति अनुपम सुख मूला। तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलही जो संत होई मणिपुर बस जाके। राम भगति मणिपुर बस जाके, दुख लव लेश न सपने हूँ काके। दुख लव लेश न सपने काके। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अजहु जान जिय मानिहारिय होय पलक महनी को, एक पलक में तेरा अच्छा हो जाएगा क्या। सुमिरु स्नेह सहित हित राम ही, जीव के परम हितैषी अकारण हितैषी जो श्री राम जी हैं उनके पवित्र नाम का स्मरण बड़े स्नेह पूर्वक करो, बड़े लाड़ से बड़े प्यार से राम जी के नाम का जप करो। बोले मानु मतो तुलसी को, ये हमारा मत है, ये हमारा सिद्धांत है। तुलसीदास जी कहते हैं ये हमारा हमारा मत हमारा सिद्धांत मान लो और स्नेह पूर्वक श्री राम जी के नाम का जप करो। स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक खूब प्यार से खूब लाड़ से राम राम राम सीता राम राम राम राम राम सुमिर स्नेह सहित हित राम सने सहित से संपन्न हुआ। कल 195 में पद की चर्चा करें। बहुत प्यारा पद है, बलि जाऊं हो राम गुसाई कीजे कृपा आपनी नाई। बहुत प्यारा पद है ये। कल कितनी तारीख है? कल 10 तारीख है ना। कल अमावस्या है और परसों से फिर आषाढ़ शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा 11 तारीख को, और 12 तारीख की रथ यात्रा है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। पर दास को 11 तारीख को ही कहीं प्रस्थान करना है, इसलिए कल तक ये सत्संग होगा और आगे की चर्चा जहां बैठेंगे वहां होगी। आगे की चर्चा जहां बैठ जाएंगे वहां होगी, रास्ते में चलते होंगे तो रास्ते में होगी, क्योंकि ये तो चर्चा न दूसरी चाल, दूसरी चर्चा तो हम लोगों को करना ही नहीं है, यही करना है। तो जो लोग सुनते हैं यंत्र के माध्यम से, वो लोग क्रमशः उन पदों को आगे भी YouTube के माध्यम से सुन सकेंगे। और भगवान से प्रार्थना ऐसी है कि एक भी दिन कई बाधा कम से कम इस काम में न पड़े, कृपा करके विघ्नराज गणपति सब विघ्न हटा देवे और सत्संग के सारे विघ्न हट जाएं, भगवत भक्ति के सारे विघ्न हट जाएं, हम लोगों का जीवन सफल हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान को प्रणाम। जय जय श्री राधे। इतने दिन यहाँ फिर रहोगे तो फिर पुनः सत्संग होगा। और गुरु पूर्णिमा कब की है? 24 है, 24 तारीख की है गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के मध्यान्ह तक हम यहाँ हैं और फिर अपराह्न में हम जड़खोर गोधाम चले जाएंगे। 2 महीना सावन और भादों, 2 महीना जड़खोर गोधाम में गौओं के बीच में बैठ करके भगवत भागवत चर्चा होगी, सत्संग होगा। पिछली साल भी चातुर्मास में वहीं थे कि संकट के कारण सरकारी अनुमति न होने से सब लोगों को वहां पहुंचने की सुविधा नहीं बन पाई। इस बार देखो ठाकुर जी क्या करते हैं। उस समय तक यदि सरकारी प्रतिबंध नहीं रहा तो फिर तो चाहे जितने लोग, गौ माता का दरबार है, गाय तो माँ है और माँ के घर में कोई बुलाए थोड़ी जाता है, सब लोग पहुंचो। गैया की कृपा से वहां सब प्रसाद भी पाओ, सत्संग भी करो, और नहीं तो फिर ये आधुनिक विज्ञान का आश्रय लेकर घरों में बैठ के सुनना पड़ेगा, और क्या है। जैसी भगवान की इच्छा। जय जय श्री राधे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।